77. Sure, Sure Mursalat. Mekke'de nazil bolgan 50 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Arkımı arka çıkıcı lerzan şamallar bilen kasem ki. Kattık çıkıcı borallar bilen kasem ki. Bulutlarını Allah halgın tereplerge tarkatkıcı şamallar bilen kasem ki, hak bilen batılının haram bilen halalının arzını ayrıcı periştiler bilen kasem ki, bendilerge özrü kaldırmaslık, ya ki Allah'ın azabının agahlandırış için vahini peygamberlerge elip çıkıcı periştiler bilen kasem ki, ey Mekke küffarları, sizler agahlandırılan iş, yani kıyamet, hesap ve caza çokum meydanga kelgücüdür. Yıldızlarının nuru üçürülgen çağda, asman yerilgan çağda, tağlar tütülüp, şamalda uçup yürgen zerrelerdek uçup yürgen çağda. Peygamberlerge, ular bilen ümmetleri arasında hüküm çıkarılışkı vakit belgilengen çağda vaadi kılıngan kıyamet meydanga kilidi. Peygamberlerinin kavmilerge ait işler kaysi büyük küngü keçitirildi. Halayıkının arasında hüküm çıkarılığan künü üçün tahir kılındı. Hüküm çıkarılığan künün nemiligini, yani onun dehştini kandak bileleysen, bu künde o künni inkar kılgıçlarga vay. Peygamberlerini inkar kılgallıkları üçün ilgirkilerini halak kılmadık mı? Andin olarga ägeştürüp, kiyinkilerini halak kıldık. Günahkarlarını moşindak kılımız, yani cezalayımız. Bu künde o künni inkar kılgıçlarga vay. Sizlerini biz aciz mənidin yaratmadık mı? Onu biz məlum vaqtgıça, yani tuğulguça, fıhtı aramgahta, yani bəccidanda kıldık. Biz onu abi mənidin yaratışqa qadır bulduk. Biz onu en çıraylıq şekilde yaratışqa nemi degen yaxşı qadır bulguçimiz. Bu künde o künni inkar kılgıçlarga vay. Zeminni biz öz işçiga aladigan kılmadık mı? Yani teriklerini ve ölüklerini öz işçiga aladigan kılmadık mı? Biz zeminga igiz tağlarını ornattık. Sizlerini tatlıq su bilen suğardık. Bu künde o künni inkar kılgıçlarga vay. Onlarga dozaq muakkelleri, sizler dünyadaki çığınlarda inkar kılgan dozaq azabıga berinla. Üç şahlıq sayıgı berinla, dedi. O sayı cehennemnin tütünü bulup kişini sergid etmeydi. Cehennemnin yalqınını mı tosumaydı. O yalqın kəsirde çoğun uçkıllarını çıkırıdı. O uçkullar qarı seriq tögülərgi oxşaydı. Bu kündə o künni inkar kılgıçlarga vay. Bu kündə onlar söz kılalmaydı. Onlarının özürü etişiğe izni birilmeydi. Bu kündə o künni inkar kılgıçlarga vay. Bu halayıqnın arsıda hüküm çıkırıldığan kündür. O künde sizlerini ve avalqılarını, yani ötkenki ümmetlerini aranlarda hüküm çıkırış için yığımız. Eğer azabdın kutuluşka birer çağrınla bulsa, çağrı kılıp bakınla. Bu künde o künni inkar kılgıçlarga vay. Şübihisiz ki takvadarlar sayilerdin, bulaqlardin ve könlü tartkan meyvelerdin behriman bulut. Onlara dünyada kılgan yaxşı əməllərinlər üçün xuşal xuram yanla və işçinla deyilidir. Şübhəsiz ki, biz yaxşı iş kılgıçlarını muşundaq mükafatlayınız. Bu gündə o günü inkar kılgıçlarına vay. Kuffarlarına dünyanın ləzzətlərdən vaxtlıq yanla və bəhrimən bulunla şübhəsiz ki, sizler günahkar sizler değildir. Bu günde o günü inkar kılgıçlarına vay. Onlara ruku kılınla değilse onlar ruku kılmaydı. Bu günde o günü inkar kılgıçlarına vay. Onlar şallık delillerini öz içine alğan, fasahat ve balagatta en yukarı bulgan bu Kur'an'a işlenmese başka kaysı sözge işinidir?